सुन ओ मेरी जान, मैं हूँ बेकरार, तुम दिल में मेहमान हो, तुम हो मेरी नींद, तुम हो मेरा चैन, तुम तो मेरी जान हो। मेरा ये तराना, मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल बन जाने मन, जाने मन, तुम दिल रहा मेरे साथ, इस दिल में आज रहते हो। मेरा ये तराना, मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल बन जाने मन, जाने मन। सुन ओ मेरी जान, कहता है जहान, मैं तेरे काबिल नहीं। हो दुनिया है ऐसी, इस दुनिया जैसी उल्फती में है दिल नहीं। मेरा ये तराना, मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल भर जाने मन, जाने मन, तुम दिल रहा मेरे साथ, दिल में रहते हो। मेरा ये तराना, मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल।